मेरे शौक है कहाँ गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ ये कौन सा मोड़ है इंद्रता चॉकलेट लाइन जूस आइसक्रीम टॉफियाँ पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ ये कौन सा मोड़ है इम्र का सारी पहेलियाँ